لب کسا نہیں ہوں، میں لب کسا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کسا نہیں ہوں، یہ روشنی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، لب کسا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح سے مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کسا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اب دے رہی ہے آنکھیں دوہرا سہارا مجھ کو، اب دے رہی ہے آنکھیں دوہرا سہارا مجھ کو، جلوے بھی روبرو جلوے بھی روبرو ہے، سجدے بھی کر رہا ہوں، جلوے بھی روبرو ہے، سجدے بھی کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اشکوں سے ہو رہی ہے اب میری ترجمانی، اشکوں سے ہو رہی ہے اب میری ترجمانی، اشکوں ہی کی زبانی، اشکوں کی زبانی، فریاد کر رہا ہوں، اشکوں ہی کی زبانی، فریاد کر رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔ اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں وہ التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔